Polskiego Radia 2021. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy firmy działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma w dniu 18 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem nagród gospodarczych Polskiego Radia jest Polski Fundusz Rozwoju. Sponsorem nagród gospodarczych Polskiego Radia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 czerwca, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wyniki wyborów w Rzeszowie to nauczka dla obozu Zjednoczonej Prawicy, ocenia wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Prezydentem miasta zostanie Konrad Fiołek, kandydat opozycji. W Brukseli odbędzie się szczyt NATO z udziałem m.in. prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Od dawna czekaliśmy na ten dzień. Nasi piłkarze meczem ze Słowacją rozpoczną Mistrzostwa Europy. A więcej o tym w sporcie tuż po serwisie. Wybory w Rzeszowie są nauczką dla naszych koalicjantów, powiedział w salonie politycznym Trójki senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Wicemarszałek Izby Wyższej podkreślił w rozmowie z Beatą Michniewicz, że ze zwycięstwa Konrada Fiołka, kandydata popieranego przez większość partii opozycyjnych, Zjednoczona Prawica musi wyciągnąć wnioski. To jest taka nauczka dla naszych koalicjantów, również dla Solidarnej Polski i Porozumienia, bo przecież Porozumienie również wystawiło kandydata, później zrezygnował kandydat, więc trzeba obrać dobrą strategię. Opozycja obrała dobrą, no my musimy wyciągnąć wnioski. No właśnie, jakie wnioski, panie? Jakie wnioski, takie pierwsze wnioski pana marszałka? No takie, że warto dbać i zabiegać o zjednoczenie, o wspólne głosowanie, o wspólne prowadzenie polityki. Z kolei senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski powiedział, że wynik wyborów prezydenckich w Rzeszowie to ważny sygnał zarówno dla koalicji rządzącej, jak i dla partii opozycyjnych. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że nie należy przeceniać znaczenia tych wyborów dla polityki ogólnopolskiej. To jest jednak sygnał dla PiS-u, iż coś w tej formacji generalnie rzecz biorąc szwankuje, skoro nawet w Mateczniku ich kandydaci wszyscy razem nie byli w stanie uzyskać więcej niż te 45%. I jest to też taki bonus dla Zjednoczonej Opozycji, pokazując, że jeżeli mamy dobrego kandydata i nie ma wewnętrznej konkurencji, to gwarancja na sukces jest bardzo duża. Konrad Fiołek otrzymał nieco ponad 56,5% głosów. Drugie miejsce zajęła Ewa Leniart, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, która zdobyła niecałe 24%. Trzecie miejsce zajął Marcin Warchoł, popierany przez współkoalicjanta PiS-u Solidarną Polskę. Czwarty był poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Przywódcy 30 krajów NATO spotkają się dzisiaj w Brukseli na jednodniowym szczycie. Głównym tematem spotkania jest propozycja szerokich reform sojuszu w ciągu najbliższej dekady. Polskę będzie w rozmowach reprezentował prezydent Andrzej Duda. W Brukseli pojawią się też prezydent USA Joe Biden, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel. Na miejscu jest Wojciech Cygielski. Szef NATO Jens Stoltenberg ma przedstawić przywódcom krajów członkowskich plan reform do roku 2030. Inicjatywa nazwana NATO 2030 ma sprawić, że organizacja dostosuje się do nowej rzeczywistości, ale też, że Zachód skutecznie przeciwstawi się rosnącym wpływom Rosji i Chin na świecie. Plan reform przewiduje znacznie częstsze konsultacje między członkami NATO, zarówno w sprawach wojskowych, politycznych, jak i gospodarczych. Chodzi o to, by NATO stało się w większym stopniu platformą konsultacji i koordynacji. Musimy zwiększyć naszą współpracę polityczną z podobnie myślącymi demokracjami. W ten sposób będziemy bronić modelu demokracji, który jest obecnie podważany przez Rosję i Chiny. Mówił w lutym tego roku Jens Stoltenberg. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz ważna informacja dla turystów. Od dzisiaj Litwa nie wymaga obowiązku samoizolacji wobec większości osób przyjeżdżających, m.in. z Polski. Z kwarantanny zwolnione są również małe dzieci, a więcej o tym w korespondencji Kamila Zalewskiego. Po przyjeździe na Litwę izolować się nie muszą osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19, ozdrowieńcy, a także wszyscy, którzy będą mieli ze sobą test wykonany przynajmniej 72 godziny przed przekroczeniem granicy. Wcześniej badanie to nie zwalniało z 10-dniowej kwarantanny. Litwa zaktualizowała również przepisy dotyczące samoizolacji najmłodszych. Dzieci poniżej 7 roku życia nie muszą być już poddawane kwarantannie po przyjeździe. Osoby w wieku od 7 do 16 lat będą musiały się izolować, jeśli otrzymają pozytywny wynik testu. Przy przekraczaniu granicy trzeba mieć przy sobie odpowiednie dokumenty poświadczające fakt szczepienia czy przechorowania COVID-19. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W samo południe na Zamku Królewskim w Warszawie poznamy nominowanych do programu Mistrz Mowy Polskiej. Wyróżnione osoby zostały docenione za posługiwanie się językiem polskim z prawdziwą maestrią i pasją. Jury w tym roku wybrało 10 osób z ponad 60 zgłoszeń. Jak mówi Danuta Jakubowska z programu Mistrz Mowy Polskiej, nagrodzeni zostaną przedstawiciele różnych profesji. Aktorzy, ale również leśnicy, ale również dziennikarze i to nie tylko radiowi, chociaż radiowi w dużej mierze są, no bo jak wiadomo, radio przecież trzeba mówić pięknie po polsku. Oczywiście w tej grupie tych, którzy są nagrodzeni, znaleźli się również bardzo nietypowe zawody, na przykład znalazł się lekarz, deweloper. Patronem medialnym inicjatywy jest program Pierwszy Polskiego Radia, a ta informacja kończy serwis Trójki. A w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Powtórzyć sukces z Euro 2016. Wyjść z grupy i zawojować Mistrzostwa Europy. Tego można życzyć reprezentacji Polski przed pierwszym meczem Euro 2020 ze Słowacją. No i byle uniknąć blamażu z ostatnich Mistrzostw Świata w Rosji. Tego też sobie i drużynie życzy Grzegorz Krychowiak. I wiem, jaka była ogromna różnica, kiedy się osiąga jakiś sukces, a kiedy tego sukcesu nie ma. Nikomu nie życzę, żeby przeżył ten trudny okres, jaki my wszyscy zawodnicy, którzy byli w Rosji, przeżyli. Początek meczu ze Słowacją o godzinie 18. O 21.00 w drugim meczu grupy E Hiszpania w Sewilli zagra ze Szwecją. O 15.00 grupa D, czyli Szkoci z Czechami. Wczoraj emocji na Euro nie zabrakło, szczególnie w meczu w Amsterdamie, gdzie Holandia pokonała 3-2 Ukrainę. Anglia wygrała 1-0 z Chorwacją, a Macedonia Północna przegrała 1-3 z Austrią. W Copa America na inaugurację wygrane piłkarzy Brazylii i Kolumbii. Pod wieżą Eiffla mówi się o jutrzejszym meczu Francji z Niemcami na Euro, a także o 19 triumfach wielkoszlemowych Nowaka Dżokowicza. Serb wczoraj w wielkim finale French Open w 5 setach pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa. Joko goni dwójkę Nadal Federer, którzy mają po 20 wielkich szlemów na koncie. A za oceanem? W koszykarskiej NBA zespół Phoenix Suns został pierwszą drużyną, która awansowała do finału konferencji zachodniej. W czwartym meczu serii do 4 wygranych Słońca pokonały na wyjeździe Denver Nuggets 125-118. Nigdy wcześniej się nie zdarzyło, aby drużyna, która prowadziła w playoffs 3-0, nie awansowała dalej. W przypadku potyczki Suns-Nuggets ta reguła tylko się potwierdziła. Suns are going to the conference finals. Pod koniec trzeciej kwarty z parkietu został wyrzucony świeżo upieczony MVP tego sezonu, gracz Denver, Serb Nikola Jokic, który w niesportowy sposób chwycił przeciwnika za twarz. 37 punktów dla Słońc zdobył weteran parkietów NBA Chris Paul. Graliśmy z bardzo trudnym przeciwnikiem, bez różnicy, czy w jego składzie był Jokic, czy nie, mówił Paul. W półfinale konferencji wschodniej w konfrontacji Brooklynu z Milwaukee drużyny jak na razie wykorzystują atut własnego parkietu. Bucks pokonali u siebie Nets 107-96 i w serii jest 2-2. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Nasi koszykarze grali w finale towarzyskiego turnieju Energa Cup. W Gliwicach to jednak Rosjanie byli górą. W Lidze Narodów po gładkim zwycięstwie z Tajlandią 3-0 dzisiaj nasze siatkarki w Bańce w Rimini zmierzą się z Niemkami. Początek o 15.00. A od 17.00 do 20.00 specjalna audycja w Trójce przy okazji meczu Polska-Słowacja na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Zapraszamy wraz z Krzysztofem Uniewskim. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie. Po szaro-burej niedzieli czeka nas bardzo ładny poniedziałek. W całym kraju pogodnie, delikatnie popadać może jedynie w rejonie Gdańska. Od 18 stopni na wschodzie, przez 21 w centrum, do 24-25 na północnym zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

15 po 9, najwyższy czas, panie i panowie, na śniadanie do łóżka. Rafuzar, Piotr Firan, już teraz. Though I've tried to tell her before. Próbowałem jej to powiedzieć przed. Próbowałem, starałem się. Starałem się. Every time that I come near her, I just lose my nerve. Kiedy tylko zbliżałem się, traciłem rezon, temperament, yeah, odwagę. Even though my life before was tragic. I nawet jeżeli moje życie, zanim poznałem tę osobę, było gorsze. Yeah. But every little thing she does is magic. I wszystko, co ona robi, jest magią. That's right. Even though I have an umbrella, I always get wet. Miałem parasolkę, ale i tak byłem mokry. To wcześniej, prawda? I ask her to marry me in an old-fashioned way. Poprosiłem, żebyśmy się pobrali w staromodnym stylu. Yeah. Tak jak tradycja mówi. But my tongue has tripped me. Mój język potknął się. Yeah, po angielsku ładnie tak się mówi, potknął się, czyli nie byłem w stanie powiedzieć, co chciałem powiedzieć. Every little thing she does is magic. By Sting and the Police. Though I tried before to tell her of the feelings I have for her in my heart. Time that I come near her, I just lose my mind, as I've done from the start. Every little thing she does is magic. Everything she does turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Do I have to tell the story of a thousand rainy days since we first met? It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. Every little thing she does is magic. Everything she does turns me on. Even though my life before was tragic, now all of my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she does turns me on. Even though my life before was tragic, now all of my love for her goes on. I resolve to call her up a thousand times a day and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be alone? Every little thing she does is magic. Everything she does turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love. Yeah. magia się dzieje na antenie Trójki. Tak brzmi Sting, który wraz z małżonką ostatnio założył fundację, która to fundacja wspiera podupadłych podczas pandemii restauratorów z Toskanii. A spektakle Złotej Setki Teatru Telewizji można oglądać w TVP Kultura. O tej ofercie powiemy już za chwilkę. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Jeszcze od czerwca TVP Kultura zaprasza w każdy czwartek o 20 na uwielbiane przez widzów spektakle Złotej Setki Teatru Telewizji. Na liście przedstawień znalazły się znakomite, naprawdę perełki, znakomite realizacje dzieł polskich i zagranicznych klasyków, m.in. Mazepa, Chłopcy, Trzy Siostry w Małym Dworku i można by tak w nieskończoność. Ze mną jest już gość, pani dyrektor Kalina Cys, dyrektor TVP Kultura. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam państwa. Pani Kalino, fantastyczne absolutnie tytuły. W Starym Kinie i Teatr Telewizji to dwie pozycje z telewizji, które zapamiętałam z dzieciństwa. Czym różni się Teatr Telewizji od teatru na żywo? Oj, Teatr Telewizji i Teatr w Telewizji. To są w sumie dwie jakości. Niemniej ja mam takie poczucie, że teatr w telewizji pokazuje czasem więcej. Kamera, to zresztą mówią realizatorzy, mówią reżyserzy, którzy pracują i na deskach teatralnych, teatru repertuarowego i teatru telewizji, że ta kamera, która jednak wchodzi głębiej, wchodzi w scenę, pozwala widzowi odbierać cały spektakl tak, jak widzą to jego twórcy. Czyli ten tok narracji jednak przeprowadzany z pomocą kamery bardzo często jest pomocny w odbiorze. Czy te produkcje były grane na żywo, czy też były nagrywane? Jak to było pierwotnie? To jest bardzo różnie, bo my mówimy o spektaklach ze Złotej Setki, czyli no, pierwszym z nich rozpoczęliśmy naszą Złotą Setkę Teatru Telewizji na antenie TVP Kultura od Apollo z Bellac, czyli my mówimy o roku 58, czyli mówimy o spektaklach, które z jednej strony były typowo budowane tutaj w naszych studiach telewizyjnych na Woronicza, ale mówimy też o spektaklach, które są przeniesieniami. Także to jest bardzo różnie. Na przykład Bal Manekinów to spektakl, który po kilku latach dosłownie, chyba tam jest 5 lat różnicy, to było takie też przeniesienie z teatru Ateneum. Mówię o Balu Manekinów w reżyserii Janusza Warnickiego. Więc tu mamy bardzo dużą dowolność, co zresztą też jest jakością teatru telewizji i teatrów w telewizji, bo my mówimy o realizacjach na żywo, mówimy o transmisjach, mówimy o przeniesieniach, a mówimy też często o spektaklach przygotowywanych specjalnie dla teatru telewizji, więc tutaj ta różnorodność jest niesamowitą siłą. Kto wiódł prym wśród aktorów i reżyserów teatru telewizji? To bardzo trudne pytanie, bardzo trudne. Natomiast mogę powiedzieć, ja bym chciała odpowiedzieć inaczej. W TVP Kultura zainaugurowaliśmy nasze pasmo powtórkowe w taki sposób, by pokazać z jednej strony spektakle dawno niegrane, te, które nie były powtarzane, no na przykład w Małym Dworku Hibnera czy Śmierć Komi Wojażera. No dosłownie chyba jakaś taka jedna powtórka tylko od premiery, więc z jednej strony chcemy przypomnieć spektakle niepowtarzane, a z drugiej naszą ideą jest właśnie to, by pokazać bardzo różnych reżyserów. Czyli nie chcemy mówić o tym, kto wiódł prym i robić mu taką monograficzną laurkę i pokazywać wszystkie spektakle jednego reżysera, tylko proszę mi wierzyć, dołożyliśmy wszelkich starań, by pokazać różnorodność. Tak, by pokazać, jak różni twórcy byli zapraszani do teatru telewizji. I to jeśli chodzi o reżyserów, jeśli chodzi o aktorów, ale też innych twórców. Mam na myśli też na przykład osoby, które tworzyły czy współtworzyły spektakle i są to na przykład scenografowie, bo wspomniane już w Małym Dworku scenografię tworzył Starowiejski. Więc chcemy pokazać różnorodność. Który ze spektakli poleca pani szczególnie? Ja mam wielki sentyment i jestem ciekawa, czy zobaczę w TVP Kultura ten spektakl Igraszki z diabłem. Powiem tak, nie mamy jeszcze w pełni zamkniętego sierpnia, więc możliwe, że tak, chociaż ten spektakl akurat jest często powtarzany, więc troszkę zaprzeczylibyśmy sobie tutaj w tym naszym doborze, choć nie wykluczam, bo też to pasmo tworzyliśmy z takich marzeń, pragnień i próśb naszych widzów, więc proszę do nas pisać na kontakt z widzami tvpkultura.pl i my staramy się zawsze doprowadzić do tego, by nasi widzowie byli zadowoleni. Ja bardzo polecam już najbliższy spektakl, jest to Mazepa, bo to jest też wyjątkowy dzień. Akurat tak się szczęśliwie złożyło, że 17 czerwca, to jest czwartek i wtedy możemy zaprosić Państwa do naszego pasma teatralnego, a wtedy dokładnie Ignacego Golewski świętuje swoje 90. urodziny. I też tym spektaklem wpisujemy się w te obchody, co uznajemy też za wielki dla nas honor. Oczywiście Mazepa. Jeśli o mnie chodzi, to ja bardzo, bardzo polecam Trzy Siostry. Zresztą teraz w teatrach możemy zobaczyć i Trzy Siostry w Teatrze Narodowym, w reżyserii Jana Englerta i w Teatrze Rozmaitości. Więc uważam, że również 15 lipca warto zobaczyć Trzy Siostry, które my przypominamy, które przypomina TVP Kultura już o 20. Także drodzy Państwo, zapraszam. A gratka jest wielka, bo mogę tylko powiedzieć, że Olgę gra tu Ewa Ziętek, Masza Krystyna Janda, a Irinę Joanna Szczypkowska. Więc drodzy Państwo, no, ja zapraszam bardzo. Czy znamy, czy pani sobie przypomina jakieś anegdoty związane z teatrem telewizji, z produkcją? No, znaczy tak, jeśli chodzi o anegdoty związane z produkcjami, to myślę, że każda produkcja ma jakieś swoje anegdoty, bo to jest żywy organizm, są wielkie indywidualności, wielcy twórcy, więc no, tam aż kipi od różnych sytuacji trudnych. Tak zresztą w teatrze telewizji, jak i w każdym teatrze, to może powiedzieć tutaj każdy twórca, każdy dyrektor. Myślę, że tak. Wiem tutaj o nowych różnych takich sytuacjach, które mieliśmy. No, cały ten ubiegły rok, który był bardzo trudny produkcyjnie z uwagi na pandemię, no, muszę powiedzieć, że to przysłowie takiego trzech razy sztuka akurat w przypadku spektakli przygotowywanych dla TVP Kultura było aż nadto dla nas realne, bo rzeczywiście pandemia i COVID powodowały, że no, zmienialiśmy te terminy i za pierwszym razem się nie udało, za drugim, no za trzecim. Więc tak, myślę, że każdy z tych spektakli ma swoje jakieś piękne anegdoty. No, kilka z nich możemy też wyczytać a propos spektaklu, którym otworzyliśmy nasze pasmo, jeśli chodzi o Apollo z Belago, Palini Jędrusik. Pięknej monografii, najnowsza, niemoralna, Uli Ryciak, tam autorka też opisuje między innymi właśnie plan Apollo z Belago, więc proszę czytać, proszę szukać też tych anegdot, one są piękne, gdy sami też je wyławiamy. Wybitne osobowości złotej setki Teatru Telewizji. Do zobaczenia w TVP Kultura. Przypomnijmy, pani dyrektor, w każdy czwartek po 20 aż do końca lata. Moim państwa gościem aż do końca? Aż do końca lata, oczywiście. Aż do końca lata. Kalina Cys, dyrektor TVP Kultura. Dziękuję pięknie, a my zapraszamy do TVP Kultura na teatr. Pan na Trójka. Program trzeci. Thank you. 20 minut, tyle zostało do 10. Już za chwilkę Nirwana i za chwilę też połączymy się z moim gościem Pawłem Leszowskim, który mam nadzieję, tak jak ja i Państwo, drodzy Państwo, na Nirwanie się wychowali. Słuchają Państwo, trójki przed południem, 42 minuty po dziewiątej. Nirwana, wspomniałam o tym, że na tym numerze się wychowaliśmy. Ja bliższa byłam Pearl Jamowi na przykład, a jestem ciekawa, Paweł, czy lubił, czy wolał Nirwanę, czy Pearl Jam. Paweł Leszowski, Leski, który wydał w miniony piątek płytę Super Sam, jest już moim Państwa gościem. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu. To jest trudne pytanie, wybrać pomiędzy tak dwiema dobrymi ekipami, jak Pearl Jam i Nirvana, ale no muszę przyznać, że Unplugged, kaseta jeszcze magnetofonowa, gościła bardzo często w moim domu. Pearl Jam też gościł, ale akurat jakoś tak dość mocno kojarzę z czasami właśnie swojego liceum i później podstawówki. Chyba trochę bardziej Nirvana. Chyba Nirvana. Super Sam, to tytuł twojej płyty. Bardziej super czy bardziej sam? No właśnie sam i to tak ekstremalnie sam. Chodzi o odosobnienie, które no, przyprowadziła do mnie pandemia i właściwie to mnie skłoniło, żeby ten album tworzyć w domu i zrobić wszystko na własną rękę, tak naprawdę tylko dlatego, że innej możliwości nie było. W związku z tym jest to dość mocno płyta o właśnie tym odosobnieniu, które no, miało też swoje plusy. Pewnie każdy z nas w jakiś inny sposób to przeszedł i myślę, że to była sinusoida. W poprzedniej piosence pisałem, że nie chcę zmieniać nic, to było na początku pandemii. No i tak ta krzywa zmieniała swój kształt czasem, ale myślę, że ogólnie wiele dobrego powstało. No i cieszę się, że udało mi się ten album zrobić. Super Sam. Mi się kojarzą z tym dwie rzeczy. Dzieciństwo, ale też, tak jak wspomniałeś, samotność. Tak jest. No to Myślę, że to słowo można w bardzo różny sposób rozumieć, bo od samotności rzeczonej zaczynając, poprzez nasze skojarzenia ze sklepem i z tą epoką, w której się na którą się jeszcze tak naprawdę załapaliśmy, no bo to są bardzo wczesne lata dzieciństwa, ale ja pamiętam akurat te sklepy. No i też jakby troszkę konotację z byciem superbohaterem, bo właściwie o tym troszeczkę ta piosenka mówiła, że tak naprawdę wydaje nam się, że nasze pojedyncze ruchy, czyny nie są w stanie zmienić świata, a ja taką tezę stawiam, że jednak największe rewolucje zaczynały się właśnie od jednego śmiecia zebranego w lesie, więc to ma bardzo wiele poziomów. Mam nadzieję, że też każdy słuchacz jeszcze rozwikła tę zagadkę po swojemu i znajdzie coś od siebie. Dużo mówią te tytuły. Składak, Super Sam, Sprite, 126p. Co cię skłoniło do tak fajnej refleksji z dzieciństwa? No właśnie chyba to, że miałem czas na to, żeby się zatrzymać, żeby się pochylić nad tym, co jest dla mnie ważne, i właściwie to po prostu się pojawiło. To śmiałem się właśnie ostatnio, że w rozmowie podczas wywiadu również, ale z przyjaciółmi również, bo takie pytania padają, że de facto ta płyta nie powstała, ona po prostu się pojawiła. Nie była rozkminiana, nie była intelektualizowana, ona po prostu powstała nagle. Piosenki się pojawiały, zwłaszcza, że ja te teksty tworzyłem przed mikrofonem, troszeczkę taką metodą freestylu, właściwą właśnie dla hip-hopu. Nie były to teksty pisane na kartce w taki klasyczny sposób, bo bardzo mi zależało, żeby ten transfer myśli z głowy trafił prosto do mikrofonu i był rejestrowany, żeby zachować właśnie tą żywą naturę języka i żeby nic nie umknęło. Ten transfer to nazywa się Super Sam, do kupienia w sklepach od minionego piątka, już teraz z albumu Super Sam Leskiego, utwór Chiny. Dziękuję tobie pięknie. Dziękuję bardzo. Chcesz mieć psa na głos. tylko gra. Zachwaj was, zakładasz płaszcz i zostajesz. Zapraszamy do reklamy. Ej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej! Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna zaprasza, a naszym gościem jest dzisiaj Dawid Piekarz z Instytutu Staszica. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zaczynamy od szczytu G7, który wczoraj się zakończył. Przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Japonii, Niemiec, Francji i Włoch zobowiązali się do wzmożenia wysiłków na rzecz zakończenia pandemii, wspólnej odbudowy świata, a w deklaracji poparto uzgodniony przed tygodniem przez ministrów finansów tych wszystkich wymienionych wcześniej krajów plan opodatkowania międzynarodowych korporacji, a także wprowadzenia globalnej minimalnej stawki podatku od firm na poziomie co najmniej 15%. Jakie mogą być skutki tego dla światowej gospodarki, a także dla Polski na przykład? Halo? Halo, halo, przepraszam. O, już się słyszymy. Dawid Piekarz, proszę. Coś przerwało. To jest postulat, który tak naprawdę pojawia się od momentu kryzysu w 2008 roku. To znaczy, kiedy okazało się, że faktycznie wielkie międzynarodowe korporacje, zwłaszcza korporacje cyfrowe, bardzo skutecznie unikają opodatkowania, którego nie unikają, dajmy na to, mniejsi przedsiębiorcy w danym kraju, a unikają je na dwa sposoby. Pierwszy to jest taki, że generalnie rejestrują swoją działalność w tak zwanych rajach podatkowych, czyli krajach, które mają niższe stawki podatkowe i niekoniecznie muszą to być jakieś egzotyczne wyspy. Dajmy na to, taki dumping podatkowy z upodobaniem stosuje zarówno Luksemburg, jak i na przykład Irlandia w Europie, przyciągając przynajmniej formalne siedziby, pobierając podatek niższy, ale pobierając go od potężnej korporacji. No i drugi element to jest oczywiście kwestia niemożliwości opodatkowania na przykład cyfrowych gigantów, takich jak firmy prowadzące media społecznościowe czy wielkie serwisy internetowe, no, które oczywiście działają na całym świecie i na tym całym świecie nie płacą podatków, tłumacząc, że przecież zarejestrowane są w Kalifornii i płacą w Kalifornii. Oczywiście w Kalifornii też nie płacą, ponieważ ilość ulg i możliwości uniknięcia tych podatków, rozproszenia go po dziesiątkach spółek na całym świecie była bardzo duża. No więc w tej sytuacji jest to taka próba, powiedziałbym, postawienia tamy tego typu praktykom. Na zasadzie, że ten podatek może być niższy, niech on będzie rzędu 15% co najmniej. Natomiast jeżeli faktycznie większość krajów uprzemysłowionych taki podatek solidarnie wprowadzi, to faktycznie nie bardzo będzie, mówiąc prosto, gdzie z tymi dochodami uciekać. Więc to jest na pewno krok, na który, powiedziałbym, przymierzano się od dobrych kilkunastu lat. No i wydaje się, że ta deklaracja jednak nas przybliża. Polska zyskałaby na takim rozwiązaniu? No, Polska zyskałaby jak każdy kraj średniej wielkości, który z jednej strony jakby powiedziałbym, jest miejscem, w którym te firmy osiągają zyski, natomiast nie jest miejscem, w którym są odprowadzane podatki. Ja powiem jeszcze inaczej. Nawet zwróćmy uwagę, że to jest jeszcze jeden problem, że wielkie internetowe giganty, tak naprawdę rządy nie są od nich w stanie na przykład wyegzekwować pieniędzy za korzystanie z praw intelektualnych, z muzyki, z przedruków, z prasy, fragmentów książek, zdjęć i tak dalej. Więc powiedziałbym, że tego typu solidarność grupy G7, jeżeli chodzi o podatek od dochodów, podatek korporacyjny, jest też bardzo łatwa do przeniesienia, jeżeli chodzi o opłacenie za prawa autorskie, bo zwróćmy uwagę, że tak zwana opłata reprograficzna, o której bardzo dużo się mówi, bierze się tak naprawdę z tego, że bardzo wiele dzieł artystów jest wykorzystywanych właśnie w serwisach tych internetowych gigantów i faktycznie duża część tych pieniędzy jest tak naprawdę źródłem zysku tychże korporacji. W związku z tym siłą rzeczy próbuje się opodatkować kogoś innego, czyli konsumenta, ale to jest tak naprawdę, wszystko bierze źródło w jednej i tej samej przyczynie, czyli że tak naprawdę jest korporacja, która dysponuje budżetem większym niż niejedno państwo, działa globalnie, działa na całym świecie. Z reguły nie jest to jedna korporacja, tylko sieć spółek powiązanych przeróżnymi kapitałowymi powiązaniami. W związku z tym dość łatwo jest takim spółkom ciągnąć gigantyczne zyski, a z drugiej strony poprzez przerzucanie kosztów i zysków pomiędzy różnymi krajami unikać podatków. Czyli dobrze, że takie rozwiązania będą. Spójrzmy teraz, jak sobie w czasach pandemii radzą poszczególne branże. Być może jest szansa, że turystyka jednak odbije, bo Polacy aktywowali już 1 700 000 bonów turystycznych i też przybywa firm, które rejestrują się, żeby realizować te bony. Czy to jest jakieś światełko w tunelu dla nich, pana zdaniem? Pamiętajmy, że w ogóle jest szansa, że te wakacje będą turystycznie bardzo atrakcyjne dla branży, która akurat jako jedna z jest jedną z tych, które najmocniej dostały w czasie pandemii, no bo zwróćmy uwagę, że tak naprawdę mieliśmy oczywiście ubiegłe lato w miarę poluzowanymi obostrzeniami, ale już cała na przykład turystyka zimowa, ferie zimowe czy turystyka wiosenna, wyjazdy na święta wielkanocne, tak naprawdę kompletnie w tym roku nie zaistniały, więc oczywiście ten bon turystyczny nagle stał się atrakcyjny dla wszystkich, to znaczy to jest trochę tak, że Polacy aktywują go właśnie teraz, bo właśnie teraz mogą. No, wcześniej nie wykorzystywano tego bonu o tyle, że nawet jeżeli ktoś chciałby gdzieś pojechać, no to raczej mówiąc prosto nie miał możliwości w sytuacji bardzo dużego zamknięcia czy to stoków narciarskich, bazy hotelarskiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej sytuacji z jednej strony jest bon, z drugiej strony pojawiają się możliwości, żeby gdzieś pojechać, a z trzeciej strony okazuje się, że wakacje zagraniczne mogą być dużo bardziej ryzykowne i dużo mniej atrakcyjne niż się wydawało, choćby dlatego, że na przykład bardzo wiele krajów dalej wymaga testów, pomimo tego, że osoba wjeżdżająca jest zaszczepiona. Więc to są elementy, które powiedziałbym zwiększają niepewność wakacji za granicą i skłaniają Polaków do tego, żeby jednak jeździć i wypoczywać w kraju. Tak, bo tu przynajmniej wiadomo, na czym stoimy i raczej żadna specjalna niespodzianka nas nie zaskoczy, więc no to jest ten moment, w którym tak naprawdę ten bon zaczyna spełniać swoje zadanie. Kolejne fajne rozwiązanie może być w klubach fitness, bo one chciałyby, aby w ramach kontraktów z NFZ-em rozładować kolejki do rehabilitacji i zaczynają rozmawiać z rządem, żeby właśnie na przykład fizjoterapeuci, którzy często w takich klubach sobie dorabiają, mogli świadczyć usługi. No tu można tylko przyklasnąć, to znaczy w ogóle branża fitness była tą branżą, która była zamknięta no, obok gastronomii chyba najdłużej. Z drugiej strony też branża fitness i też jako Instytut Staszica też podnosiliśmy bardzo wiele uwag co do sensowności takiego kompletnego, całkowitego zamknięcia i negatywnych konsekwencji zdrowotnych. No ale mniejsza z tym. Mamy otwartą branżę fitness, mamy branżę, która tak naprawdę przez pół roku kompletnie nie zarabiała. Natomiast faktycznie mamy też coś, o czym mówią lekarze, czyli dość mocne pogorszenie stanu zdrowia Polaków, także przez brak ruchu, przez rok, przez zamknięcie w domach. Jak najbardziej idźmy w tą stronę, tak, bo to z jednej strony będzie dodatkowy zastrzyk pieniędzy dla branży, która potężnie ucierpiała. Z drugiej strony będzie to element... Poprawa zdrowia naszego też, czyli dobre rozwiązanie. Dawid Piekarz z Instytutu Staszica, bardzo dziękuję.